Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γιατί μου είσαι μετρωμένος τώρα, τι έναρξη ήταν αυτή, δεν το περίμενα. Αυτό είναι το χαρούμενό μου. Έτσι είμαι όταν είμαι ενθουσιασμένος με κάτι. Mm-hmm. Είναι η φάση που σε ρωτάνε τον Κωνσταντίνο πώς πάει και απαντάει καταπληκτικά. Όσο μεγαλύτερες παύσεις έχει, ξέρω εγώ, κάθε συλλαβή, καταλαβαίνεις το. Σε κάθε συλλαβή, μαχαιριά κάθε συλλαβή. Βασίλης Νικόλας Ζωή, στην ομάδα παραγωγής της καθημερινής μας εκπομπής, της Φάρμας των Ζώων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ φαίνεται. Που είστε εδώ κοντά μας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, ιδίως τον Νικόλαο. Καλησπέρα από Κρακοβία. Ελπίζω να δω λίγο live, έχω δουλειά στις 2.30. Τι είναι αυτό τώρα? Ξεκινάει με επιθετικότητα ο άλλος. Δηλαδή ελπίζω να έχουν ξεκινήσει μέχρι τις 2.30. Ναι. Ξεκινάει... Και έχει δουλειά μετά. Δηλαδή έχει κάτι καλύτερο να κάνεις? Υπάρχει κάποια πιο σοβαρή υποχρέωση από το να βλέπεις καθημερινά αδιάλειπτα αυτή την εκπομπή? Αυτό το Κωνσταντίνο θέλουμε, γράφει η Ελένη. Ελένη, χρόνια πολλά για χθες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή τώρα βλέπω ότι η χθεσινή εκπομπή γράφεται στο σχόλιο, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Τι νόημα έχει, ρε άνθρωπε, τώρα να βλέπεις τη χθεσινή εκπομπή την ώρα που παίζεται αυτή και να γράφεις σε αυτήν την εκπομπή? Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Διάβασμα για πανελλήνιες και φάρμα, τι άλλο να ζητήσει κανείς? Αλλά παράδεισος. Διαβάζει για πανελλήνιες. Σε χτυπάει αισιοδοξία κατά κούτελα. Λοιπόν, άκου να δεις. Συμβουλές για τις πανελλήνιες. Να τρως καλά, να κοιμάσαι καλά και να έχεις και καμιά κατοσταριά χιλιάδες στην άκρη, μπας και φύγεις να σπουδάσεις έξω άμα δεν μπεις εδώ. Άμα τα κάνεις όλα αυτά, δεν θέλω να ανησυχείς για τίποτα, δεν θα έχεις κανένα άγχος. Ο Παναγιώτης, άρχισα να σας ακούω πέρσι στις Πανελλήνιες και τώρα ένα χρόνο μετά φοιτητής εξεταστική εδώ πάλι. Πάλι εδώ, πάλι αυτή, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραία με το σχόλιο το από πάνω με το διάβασμα για πανελλήνιες, γιατί είσαι εσύ η Ρεν σε ένα χρόνο. Ρεν, πάλι θα διαβάζεις, αλλά δεν είσαι φοιτητής, φοιτητρία. Έτσι θα καταντήσεις, άμα περάσεις το πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διαβάζουν μαζί. Θέλετε να δώσετε ένα ραντεβού να διαβάζετε μαζί? Ένα διαβάζει για τις πανελλήνιες, αλλά δεν θα μιλάτε, να ενοχλείτε. Mm-hmm. Απλώς ο Αντώνης, που είναι κάπως λίγο πιο χαλαρός, μπορεί να στύψει μια πορτοκαλάδα. Χάσουμε ένα view. Από διαφορετικούς. Α, όχι, θα είναι ίδια IP. Ναι. Όχι, χωριστά δεν μετράνε. Δεν ξέρω. Αν είναι στο ίδιο σπίτι και βλέπεις σε δύο συσκευές. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Θες να το ρισκάρουμε? Όχι, παιδιά. Ω, παιδιά, μακριά και αγαπημένη. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι μπορεί να βλέπει από τα δεδομένα στο κινητό? Η καλύτερη εκπομπή στο εξερευνημένο σύμπαν είναι γεγονός. Και πιο χαρούμενη και πιο αισιόδοξη. Πάλι έχουμε θετική είδηση. Εντάξει. Πάλι. Και σήμερα έχουμε μία θετική είδηση. Εντάξει. Κάθε φορά κάτι θα κάνουμε εμείς για σας. Κάτι θα κάνουμε. Το βασικό είναι ότι θα ξεκινήσουμε όμως με Κυριάκο Μητσοτάκη και ΦΠΑ. Okay. Γιατί θα μιλήσουμε για τον Πρωθυπουργό ως άνθρωπο. Πολλές φορές ασκούμε πολιτική κριτική και παραγνωρίζουμε ότι εκεί μέσα χτυπάει μια ανθρώπινη καρδιά. Και αυτή η ανθρώπινη καρδιά, Θάνο, λέει αλήθειες. Mm-hmm. Αλήθειες. Οπότε, σε μια κρίση ειλικρίνειας ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ΦΠΑ. Όπως όλες οι εξομολογήσεις ψυχής, οι καταθέσεις ψυχής, αυτά θα έχουν και λίγο ΦΠΑ μέσα. Ναι. Ξεκινάς από το ΦΠΑ. Το έχεις παρατηρήσει. Και εγώ, τα οπότε... ζητήματα καρδιάς γενικά ξεκινούν από το ΦΠΑ. Άντε, μπράβο, Θάνο. Άντε, μπράβο. Εξήγησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, Θάνο, επειδή δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας τα οικονομικά τώρα. Θεωρητική. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα? Δηλαδή, του λέμε εμείς, γιατί δεν μειώνεις το ΦΠΑ στα τρόφιμα? Και εξηγεί. Θες να πεις, Θάνο, εσύ την εξήγηση του Πρωθυπουργού? Συνήθως. Κάπως... Ναι. Συνήθως ο Πρωθυπουργός. Μην κάνεις τα αυτιά. Αρκετό αυτιά θα έχουμε δεχθεί ήδη και θα δεχθούμε. Συνήθως ο Πρωθυπουργός και γενικά τα στελέχη της κυβέρνησής του απαντούν στο ερώτημα γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ ως εξής. Λένε ότι δεν είναι σίγουροι ή το λένε και με βεβαιότητα ότι αυτή η μείωση θα φτάσει στην αγορά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στην αγορά. Εκεί έρχεσαι εσύ και λες ότι είναι λίγο η δουλειά σου να φτάσει η μείωση στην αγορά και να μην χρησιμοποιηθεί για εσχροκέρδια. Αν μου επιτρέπεις να πούμε λίγο τις κρίσιμες λέξεις, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τον τελικό καταναλωτή. Ναι, αυτό είπε σήμερα. Βάσιμες υποψίες. Βάσιμες υποψίες, που είναι αυτό που θες να ακούσεις. Αυτό. Υποπτεύομαι. Μυρίζει νύχια ο πρωθυπουργός. Δεν το βλέπω να φτάνει. Ναι. Εσύ τι κάνεις. Τι τα θες τώρα. Όλα αέρας είναι. Δεν θα φτάσει. Ναι, δεν θα φτάσει. Έχω βάσιμες υποψίες ότι δεν θα φτάσει. Αλλά αυτή τη φορά είπε και το άλλο επιχείρημα που κοίτα να δεις. Δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου. Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Δεν το είχαμε σχολιάσει ποτέ. Δεν το είχαμε γράψει ποτέ. Και λέει, και θα δούμε το βίντεο αμέσως τώρα, ότι υπάρχει αυτή η υποψία ότι δεν θα φτάσει η μείωση στον καταναλωτή. Αλλά ο βασικός λόγος είναι τα δημοσιονομικά. Δηλαδή, ότι το κράτος έχει επιπλέον έσοδα από την ακρίβεια. Είναι αυτό που ο Μητσοτάκης έχει μειώσει πολλούς φόρους, αλλά έχει κρατήσει και ουσιαστικά αυξήσει τους έμεσους φόρους. Και είναι αυτό που λέει παρακάτω, μα είναι ποτέ δυνατόν εγώ να θέλω να υπάρχει ακρίβεια? Δεν λες, κάτσε. Μόλις είπες ότι βοηθάει τα δημοσιονομικά του τώρα κράτους δεν η μου ακρίβεια. Λέγες ότι αυτό που δεν μπορεί ο άλλος να ψωνίσει μακαρόνια, εσένα σε συμφέρει γιατί βοηθάει τα δημοσιονομικά. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, φαρμιώτησα επειδή μας είπες ότι τρως, πλήσιμο χαλιών πολύ καλά, ταιριάζει με αυτό, φαγητό, μπορεί να χρειαστεί μια σύντομη διακοπή και πάμε. Θέλω να γυρίσω κάτι στην ακρίβεια και στο ΦΠΑ. Ακούσαμε τον κύριο Γιώτη, τον πρόεδρο των βιομηχάνων, ο οποίος λέει στον κύριο Χατζηδάκη, μειώστε το ΦΠΑ και εγώ δεσμεύομαι ότι δεν θα πάει στο, δεν θα τη μετακυλήσω. Δεν θα την απορροφήσω την αύξηση αυτή. Θα πάει κανονικά στον καταναλωτή, θα πάει στην αγορά. Νομίζω ότι το ΦΠΑ την τελευταία, το 21 ήταν 17 δις και το 23, 24 δις. Είναι 40% πάνω η αύξηση στο ΦΠΑ. Να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Πρώτον, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τελικά στον τελικό καταναλωτή. Γιατί έχουμε εμπειρίες και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που το δοκίμασαν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν το αντέχουμε δημοσιονομικά. Ο Υπουργός έχει δίκιο. Όταν είπε ότι σε ένα περιβάλλον όπου η χώρα πρέπει πια να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πρώτον. Όταν λες πρώτον, το κάνουν πολύ αυτό. Mm-hmm. Σε ρωτάνε κάτι και λες, λοιπόν, πάμε. Και ξεκινάς μετά και αριθμίζεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό δίνει την εντύπωση. Ότι έχεις πολλά. Ναι, ρε φίλε. Ότι καταλάβεις, έχω έρθει εδώ πέρα, υπάρχει ένα οπλοστάσιο. Το οποίο θα κοιτάξω να το οργανώσω για να καταλάβετε. Mm-hmm. Δεν είναι ότι άιντε Γιούργια τώρα θα πω, ξέρετε, ξέρω εγώ, είναι δυναμικοί παράγοντες και τέτοια. Πρώτον. Οπότε, είναι αυτό με τις βάσιμες υποψίες. Mm-hmm. Έχουμε βάσιμες υποψίες. Είναι κάτι για το οποίο του λένε δεν θα απορροφήσουμε αυτή την αύξηση, ούτως ώστε να συμφέρει μόνο εμάς. Εντάξει, ωραία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι είναι δουλειά σου να το κάνεις. Έχει απάντηση και σε αυτό. Επειδή ξεκινάει με το πρώτον, λέει, έχουμε κάνει πόσες χιλιάδες ελέγχους, λέει, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, έχουμε κάνει 45.000 ελέγχους. Η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά παρεμβατικά μέτρα, έχουμε καθορίσει περιθώριο μεικτού κέρδους, έχουμε κάνει πάνω από 45.000 ελέγχους, δηλαδή έχει λιώσει τις σόλες των παπουτσιών του άνθρωπος. Έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Λέει και αυτό. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πρακτικές πολυεθνικών που χωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζώνες και τιμολογούν αυθαίρετα τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικές τιμές. Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση για να υπάρχει μια ενιαία αγορά. Ναι. Θα λύσει από μόνο το πρόβλημα? Όχι. Εντάξει, νόμιζα ότι συζητάμε για λύσεις. Δεν είχα καταλάβει ότι λέμε γενικώς ότι μας έρθει. Ναι, για ένα πρόβλημα που πρώτη φορά διατύπωσες δημόσια τον Οκτώβριο ότι υπάρχει, ότι οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι θέλουν και η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Οπότε έφτασες τον Ιούνιο, τέλη Μαΐου, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, όλος τυχαίως να στέλνεις μια επιστολή και μετά λες ούτε αυτό θα λύσει το πρόβλημα, ούτε η ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αλλά τι θα λύσει? Αν δεν λύσει ούτε ευρωπαϊκή παρέμβαση και λες εσύ ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παραπάνω εθνικά, δεν στέκει το επιχείρημα. Θάνο, είναι υπαρξιακό το ζήτημα. Δεν είναι το θέμα να λύσεις τα προβλήματα. Είναι να είσαι ο άνθρωπος που θέλεις να είσαι. Γίνε ο Κυριάκος που θέλεις να είσαι. Κατάλαβες? Μου λείπουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι μια εσωτερική δικαίωση αυτή. Θα νικήσουμε? Όχι. Πώς είμαστε εμείς με τον καπιταλισμό? Mm-hmm. Λες, εγώ έκανα τον αγώνα μου. Έτσι κι άλλως. Έγραψε την επιστολή του. Ναι, δεν πάει. Μου άρεσε ένα άλλο δεν πάει τώρα. Δεν πάει. Αυτή η αντιπολιτευτική διάθεση δεν με. Αντιπολιτευτική μανία, θα το έλεγα. Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεύτερη σε ένα χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πρόβλημα. Το ξεφτέρι θα τον κάνουμε. Φάρμα-φάρμα, δηλαδή. Αγνώριστος θα γίνει. Και σε αυτό έχει παίξει ρόλο το ελαιόλαδο. Αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν λίγο πάνω από το 2%. Θάνο, τι έχεις να πεις αυτό. Που αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο. Δεν το χάνει. Δηλαδή, λέει ότι αν δεν υπήρχε το. Καταρχάς, πώς τα φτιάχναμε. Λαδερά, πώς τα φτιάχναμε χωρίς ελαιόλαδο. Οκ, εντάξει. Ναι. Και τι θα βάζαμε στη σαλάτα. Ναι, αν δεν υπήρχε το ελαιόλαδο. Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς το ελαιόλαδο. Και γενικά. Και εγώ, αν μπορώ να αφαιρέσω όλα αυτά που δεν με συμφέρουν, βγάζω φοβερά οικονομικά. Δεν είναι τρομερή απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Λέει, εντάξει, τώρα είναι η ζαβολιά όμως. Μετά στο ελαιόλαδο, άμα το βγάζαμε το ελαιόλαδο, θα ήταν πολύ ωραιότερα τα οικονομικά. Ναι, και εγώ θα με συνέφεραν πολύ. Στα δικά μου τα οικονομικά, π.χ., αν δεν πλήρωνα ενίκιο και ΔΕΗ, θα ήμουν πάρα πολύ καλά οικονομικά. Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ, πολύ σωστό. Κάνω τέλεια διαχείριση. Πώς είναι τα οικονομικά. Πολύ καλά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το. Αν βγάλει το. Στέγαση. Ενίκιο, ΔΕΗ και φόρους. Ξέρετε καλά που θα πηγαίναμε. Δεν είναι. Στο πρέσ. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα οικονομικά. Αν βγάλει αυτά. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταρχάς αυτό με το ΦΠΑ που λέει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, πρέπει να είμαστε συνεπείς δημοσιονομικά. Καθώς τα επιτόκια θα αποκλιμακώνονται, θα αρχίσουμε να βλέπουμε στοχευμένες μειώσεις τιμών. Παπ, ελαιόλαδο. Καταλαβες. Το ελαιόλαδο μπορεί να απαγορευτεί για να μην τους ανεβάζει τις τιμές. Ναι, ποιος το χρειάζεται. Και αυτό. Πρόσεχε γιατί έρχεται φράση ποιητική, Θάνο. Τα χειρότερα του πληθωρισμού. Τα έχουμε περάσει. Δίνος Χριστιανόπουλος είναι αυτό. Ουμπέρτο Έκο. Τα χειρότερα του πληθωρισμού τα έχουμε περάσει, που είναι πολύ παρήγορο και ακούγεται πολύ σωστό και, ναι. Και επιστημονικό. Ναι, γιατί θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης. Γι' αυτό, αυτό που έλεγε ο Σκρέκας. Πόσο πια να ανέβει ο πληθωρισμός. Δηλαδή, είχαμε τα διψήφια, όπως σου λέει. Τώρα δεν έχουμε διψήφια, γιατί δεν γίνεται. Διψήφιο στο διψήφιο, εντάξει, οκ. Okay. Ποιοι είμαστε. Οπότε τώρα που έχεις 3 και 4% ας πούμε αύξηση πληθωρισμού, τι σημαίνει αυτό? Έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης. Αν εσάς δεν σας καλύπτει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σημασία έχει ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης, πράγμα που είναι ο στόχος που έχει βάλει η κυβέρνηση, δηλαδή να αυξάνονται, να υπάρχουν ανατιμήσεις που θα υπάρχουν και τον Ιούνιο, αλλά να αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό από τις προηγούμενες ανατιμήσεις. Ναι. Το θέμα είναι. Μόνο που τα οικονομικά της φάρμας των ζώων έχουν εξηγήσει ότι. Αυτός είναι ένας λίγο αφελής τρόπος ή ένας τρόπος για να χειραγωγείς την ενημέρωση. Mm. Εντάξει, γιατί προφανώς όταν λες ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας, δεν είναι τα χειρότερα πίσω μου αν εξακολουθώ να μην μπορώ να πάω για ψώνια, αν κλαίω μπροστά στα γιαούρτια. Δεν είναι τα χειρότερα πίσω μου επειδή έχει μειωθεί ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, με το συμπάθειο κιόλας. Θα ήταν τα χειρότερα πίσω μου αν έπεφταν οι τιμές και έλεγα, ξέρεις κάτι. Πάμε ρε, θα πάρω την κυρά εκεί πέρα, να την κεράσω ένα λάδι. Να πω έλα, σήκω. Mm-hmm. Βγάλει την ποδίτσα σου από την κουζίνα και έλα να σε πάω. Έχουμε πάει full παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Ναι ρε παιδί μου. Πατροπαράδοτη, ωραίες παραδόσεις. Ακριβώς. Ναι, ναι. Έρχομαι εγώ με τα λιγδιασμένα χέρια από το συνεργείο. Πού σε κυρά, έλα. Πάμε. Πάμε να σε πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις λάδι. Εκεί θα λέγαμε ότι μάλιστα ναι. Υπάρχει μια αλλαγή, γιατί η αλλαγή θα ήταν αισθητή στην τσέπη αυτού που ψωνίζει και δεν δακρύζει μπροστά στα ραφάκια με τα καρότα. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι η κοροϊδία που έχουμε με την μείωση του ρυθμού ανόδου. Ναι. Και την παραδοχή, εγώ θέλω να μείνουμε κλείνοντας την ενότητα σε αυτό. Για πρώτη φορά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει και από τον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση λέει αυτό που είχαμε καταλάβει και αυτό το οποίο το εξηγούσε η αντιπολίτευση, το λένε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι βολεύει αυτό και ο λόγος που δεν μειώνει το ΦΠΑ είναι ότι γεμίζουν τα ταμεία. Τι κάνουμε αυτά τα ταμεία? Ο Μητσοτάκης αναρωτιέται σε αυτή τη συνέντευξη, λέει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια επιδόματα θέλει να κόψουμε και πού θα βρει τα 2 δισεκατομμύρια που θα στοιχήσει η μείωση του ΦΠΑ. Ναι, αλλά ο λόγος που μπορείς εσύ να δίνεις επιδόματα, τα περίφημα πας που έδινες και έχουν κοπεί και αυτά, είναι ακριβώς γιατί είχες αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ. Το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, δηλαδή είναι περίεργο να συμφωνούν όλοι οι οικονομολόγοι σε κάτι, αλλά σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούν όλοι, ότι οι έμεση φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι γιατί επιβαρύνουν τους ίδιους το ίδιο. Έχουν ακουστεί διάφορες αρλούμπες για μπαρουφοχάφτουλες που λέει και κάποιος φίλος εδώ πέρα, ότι αν μειώσει το ΦΠΑ επωφελούνται οι πλούσιοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι τέτοια έλεγε ο Πορτοσάλτε, όπως ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη θα υποφεληθούν αυτοί με τα καγιέν. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Η εμεσηφόρη είναι η πιο άδικη. Έχεις, και έχεις εδώ πέρα την κυβέρνηση να σου λέει ότι μείωσα 535 εκατομμύρια χιλιάδες φόρους την ώρα που τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό μάλλον, από το ΦΠΑ. Άρα έχεις μειώσει φόρους. Θα σου πει, γιατί αύξησα το ΦΠΑ. Όχι. Αλλά σκόπιμα έχουν αυξηθεί τα έσοδα από το ΦΠΑ, γιατί άλλο το 24% στα 5 ευρώ και άλλο το 24% στα 10 ευρώ. Ή το 6 ανάλογα. Νομίζω ότι είναι εντελώς στοιχειώδη οικονομικά ότι τα οριζόντια μέτρα πλήττουν τα χαμηλότερα στρώματα, γιατί είναι ποσά τα οποία είναι αδιάφορα για τους πλούσιους και οδυνηρά για τους φτωχούς. Γι' αυτό και όταν λέει δεν είναι πολιτική μου επιλογή η ακρίβεια, είναι ανυπόστατο αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ποια κυβέρνηση μπορεί να θέλει να είναι ακριβά τα τρόφιμα, θα εξακολουθήσουμε να παλεύουμε μέσα από τους ελέγχους και αυξήσεις το εισόδημα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, είναι αρλούμπα. Γιατί προφανώς είναι πολιτική σου επιλογή. Αυτό που συζητάμε τώρα με τους έμεσους φόρους είναι ακριβώς μια πολιτική επιλογή. Η έμεση φόρη είναι η πολιτική επιλογή να μην πιέσεις τους φίλους σου φορολογώντας το μεγάλο πλούτο. Αυτό είναι πολύ απλά. Και η αλήθεια είναι ότι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου είναι μια πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Το γεγονός ότι δεν γίνεται είναι λίγο πολύ μια τρανή απόδειξη για το γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί αν αποφάσιζαν όντως οι πολλοί, θα ήταν πάρα πολύ λογικό να έχουμε ισχυρότερη φορολόγηση του πλούτου που συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων. Τώρα θα ακούσετε πράγματα που τα ακούτε προφανώς για πρώτη φορά. Γι' αυτό αυτοί οι λίγοι φροντίζουν να έχουν μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε η συζήτηση να γίνεται με έναν τρόπο που να ευνοεί τους ανθρώπους αυτούς να υπερασπίζονται τις πολιτικότατες επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δυσκολεύεται ο κόσμος να πάρει γιαούρτι, μακαρόνια και ό,τι άλλο, και την ίδια στιγμή εκείνοι να αυξάνουν τα κέρδη τους. Λαϊκίζω? Όχι. Είναι εντελώς αυτονόητα, στοιχειώδη οικονομικά. Ο ΦΠΑ είναι ο καλύτερος φόρος για χώρα που δεν νοιάζεται για τους κατοίκους, αλλά τι θα προλάβει να αρπάξει από τους επισκέπτες. Ισχύει, έχει υποθεί αυτό σοβαρά, ή πέρσι ή πρόπερσι το καλοκαίρι, έχει υποθεί ότι τώρα θα έχουμε αυξημένα έσοδα από τους τουρίστες. Να το δούμε για μείωση οριζόντιου φόρου. Δεν θυμάμαι αν ήταν ή ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά να το δούμε από φθινόπωρο. Όσο το είδαμε από φθινόπωρο, το καταλάβατε. Αυτά. Πολύ προχωρημένα οικονομικά σήμερα στην Φάρμα. Ελπίζουμε να μας παρακολουθείτε. Εδώ έχουμε προσκυνά το Χάρβαρντ, ας πούμε. Το Κολάμπια. Θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο άλλο θέμα των ημερών, το μαύρισμά μου. Θέλω να πω πρώτον ότι δεν θα απολογηθώ για τις διακοπές που κάνω τα Σαββατοκύριακα. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται δηλαδή να δίνω εξηγήσεις για το πώς μαυρίζω. Και δεύτερον ότι ο τοίχος μας είναι βαμμένος το ίδιο χρώμα. Το μπλε της δικής μου πλευράς και το μπλε του Θάνου έχει διαφορά επειδή έχουμε διαφορά στο φωτισμό. Αυτό είναι καθαρά ευθύνη του Γιώργου του Φιλόπουλου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τον φωτισμό. Και συγγνώμη τώρα που κρεμάω στα μανταλάκια τώρα τον άνθρωπο, αλλά δεν αντέχω άλλο πια να μου λένε μαύρισες και μαύρισες, την ώρα που αυτό είναι καθαρά φωτιστικό ζήτημα. Κύριε Φιλόπουλε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα δικά σας χέρια η αξιοπρέπεια αυτής της εκπομπής. Είναι εδώ στο στούντιο. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή φτιάχνονται τα φώτα από τον Γιώργο. Ναι. Κάθεται εκεί λίγο στριμωχτά μαζί με τον Βασίλη και τον Νικόλα. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, είναι λίγο περιορισμένα τώρα, αλλά είναι εδώ. Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί. Θέλουμε το ίδιο μπλε και την ίδια απόχρωση. Θέλουμε δηλαδή εγώ και ο Θάνος να είμαστε. Σκέφτηκα μια παρομοίωση που τελευταία στιγμή δεν την είπα, Θάνο. Τελευταία στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γλιτώσαμε. Έχουμε πολύ, πολύ κρίσιμο. Έχουμε πιάσει εμείς τα δύσκολα οικονομικά. Όπως mm-hmm. ότι η εμεσηφόρη είναι άδικη, τώρα εντάξει, το έχουμε πάει στη στρατόσφαιρα και έχουμε πολύ κρίσιμες ερωτήσεις για το αν θέλουμε να μας φάνε τα μακαρόνια οι πλούσιοι, αν ο Κωνσταντίνος μαύρισε ή ο Θάνος άσπρισε, πώς αποφασίστηκε ποιος θα κάθεται αριστερά και ποιος δεξιά. Αυτό πότε βγήκε, αλήθεια? Πολύ σημαντική ερώτηση. Πολύ σημαντική ερώτηση και σε ευχαριστούμε που μας την κάνατε. Okay, ναι. Είναι ένα παλιό ινδιάνικο παραμύθι. Μπορώ να συνεχίσω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι άλλο. Λοιπόν, ο Φιλόπουλος είναι βίσμα του Μελίνη στο πρες. Ναι. Α, όλοι. Όλοι οι άντρες. Έχετε δίκιο, παιδιά, σε αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά αυτός είναι βίσμα από τη θεία μου τη Λένα, που δίνει συνδρομή 490 ευρώ. Οπότε δεν είχα καταφέρει να την... Μου λέει θα κόψω τη συνδρομή και τέτοια και πήρα το Γιώργο για το φωτισμό και με αποτέλεσμα να είναι αυτό το θέαμα που βλέπετε τώρα. Αν θα θυμάστε αύριο το φωτισμό. Ο Θάνος άσπρισε από την αγωνία, ως γριά το νιώθω, περιμένει. Γριές λένε τους φιλάθλους του... Ναι, αλλά δεν βλέπω το σχόλιο. Α. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε... Ο πουλής θέλει να είναι κοντά στην πόρτα για να την κάνει γρήγορα. Α, είναι η πόρτα εδώ. Ναι, η πόρτα είναι αριστερά από τον Κωνσταντίνο. Όπως, δεξιά όπως τον βλέπετε εσείς. Δεξιά είναι η πόρτα, άμα το παρακάνω εγώ φεύγει επί τόπου. Και φεύγω σαν... Όχι, φεύγεις κατευθείαν. Όταν μικρόφωνα πετάς, ούτε κάνει ζημιά, ούτε κάμερα είναι μπροστά, απλά φεύγεις. Όχι, ρε, πώς τον λένε αυτόν τον. Που πετάγει τα μικρόφωνα και τους φραπέδες και φώναζε. Έναν κάπως γραφικό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Ναι. Από τις μεγαλύτερες αποχωρήσεις της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν το έχω τώρα. Να ψάξω. Είναι αυτός που έκλαιγε λέγοντας χρόνια πολλά στο αφεντικό του. Α, ο Βερίκιος, δεν είναι. Δήμος Βερίκιος. Λοιπόν, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Άδωνης Γεωργιάδης. Πιστεύω, πάλι έχουμε το μέλλον. Θα mm-hmm. πίστη στο μέλλον. Πιστεύω ότι η αναστολή των χειρουργείων θα ακυρωθεί. Mm-hmm. Είχαμε χθες, μεταξύ βγήκε η είδηση πάνω που συζητούσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Συζητούσαμε για την αναστολή χειρουργείων που ανακοίνωσαν οι γιατροί του παιδών του Αγία Σοφία, θυμίζοντας την κουβέντα που κάναμε με τον γραμματέα της ΟΕΓΕ, τον κύριο Παπανικολάου, για την αναστολή χειρουργείων που ανακοινώθηκε στο Αγλαία Κυριακού πριν 2,5 μήνες. Επάνω που το συζητούσαμε αυτό, που το είχε προφητεύσει ο κύριος Παπανικολάου ότι θα συμβεί, βγήκε ανακοίνωση και των γιατρών του παιδών Αγλαία Κυριακού ότι και αυτοί απειλούν με αναστολή χειρουργείων γιατί δεν πάει άλλο. Βγαίνει πολύ ωραία, πολύ σίγουρος, πολύ ευθυτενής και άνετος, όπως πάντα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και όπως θα δούμε στο βίντεο, λίγο σου λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί, γιατί θα κάνουν, προσθέτω εγώ, το μπαλωματάκι της τελευταίας στιγμής. Και πολύ διακριτικά, όπως θα δούμε, ρίχνει την ευθύνη στους γιατρούς για πολιτικά παιχνίδια. Έχουμε το βίντεο. Όταν η αντιπολίτευση, ας πούμε, επιλέγει να κάνει 10 μέρες πριν τις εκλογές βαρύτης όπλο την υγεία, λέει η Αυγή σήμερα, παίζουν με την υγεία των παιδιών μας τραγικές ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό στα παιδών. Στις 27 Μαΐου, λέει, σταματούν οι τακτικές επεμβάσεις στο Αγλαία Κυριακού και στην 1η Ιουνίου στο Αγία Σοφία. Όταν το κάνει σημαία καταλαβαίνω η αντιπολίτευση. Ότι εύχεται πάρα πολύ η Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβεί αυτό, θα μου επιτρέψει ο Υπουργός Υγείας να σας πω ότι δεν θα συμβεί. Άρα δηλαδή θα συνεχίσουν κανονικά όπως θυμάστε πριν από 3 μήνες στο ίδιο νοσοκομείο έγινε η ίδια ιστορία. Μόνο στον αέρα στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου μου είπαν ότι λένε ότι δεν θα γίνουν τα χειρουργεία μετά από μια εβδομάδα. Είπα, ο Υπουργός Υγείας λέει ότι δεν θα υπάρξει αναστολή και δεν υπήρξε αναστολή. Σας λέω και τώρα και να ακούσουν οι γονείς να μην ανησυχούν. Προχωράει το Υπουργείο Υγείας πάρα πολύ γρήγορα τις διαδικασίες. Το ξέρουν οι εμπλεκόμενοι. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι το γεγονός μπροστά μας έχουμε τις ευρωεκλογές δημιουργεί σε κάποιους εκεί πέρα συνδικαλιστές την ανάγκη να κάνουν αντιπολίτευση τέτοιου τύπου μέσα από τα παιδιά. Θα το θεωρούσα φρικτό. Γιατί τη λέτε ότι άρα δεν ισχύουν τώρα. Δηλαδή αυτό το δημοσίευμα δεν ισχύει. Εάν έχουν μια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που δεν τήρησε τα συμπεφωνηθέντα, να κάνουν αναστολή, απεργία, αποχή, ό,τι νομίζουν. Άρα θα συνεχίσουν κανονικά. Εάν έχουν μια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που όχι μόνο έχει τηρήσει τα συμπεριφωνηθέντα, αλλά κινείται και με μεγαλύτερη της προβλεπομένης ταχύτητος, πιστεύω στο τέλος θα επικρατήσει λογική. Άρα δηλαδή οι τακτικές επεμβάσεις στο Αγλαία Κυριακού και στο παιδών Αγία Σοφία θα γίνονται κανονικά, γιατί εδώ λέει το δημοσίευμα από 27 Μαΐου. Επαναλαμβάνω. Από 1η Ιουνίου στο δεύτερο σταματάει. Η αριστερά έχει πάρει μια ανακοίνωση πράγματι υπαρκτή την έχει κάνει σημαία και προσεύχονται να συμβεί και στην πραγματικότητα. Τι έχει γίνει με τα σύμπεφωνή θέτα, Θανό? Δίνει κύρος αυτή η αύξηση. Δηλαδή το κάνει και ο Μάγκης Βορύδης. Νομίζω ότι κανονικά... Στα Τέμπη το κάνει ο Βορύδης. Θέλει διπλή αύξηση. Τα συμπεπεφωνή θέτα. Καλά, εκεί έχει απίστευτο κύρος. Ό,τι και να πεις μετά είναι αληθές. Να βάλεις. Ναι. Γενικά να βάλεις παραπάνω. Βάλε καθαρέβουσα, χώσε αύξηση, βάλε και λίγο ένα αρχαίο ρητό που το είπε ο Δαμοκλής. Ο Σάμιος. Ναι. Δεν είναι ο Δαμοκλής, ο Σάμιος, όπως έλεγε. Ναι. Τα συμπεπεφωνηθέντα. Ναι. Ή συμπεφωνηθεθέντα. Βάζετε αυξήσεις γενικά όπου νομίζετε. Και προσέξτε τώρα πόσο χυδαία δημοσιογραφία είναι αυτή. Δεν τον ρωτάνε αν υπάρχει πρόβλημα στην υγεία. Δείχνουν ένα πρωτοσέλιδο της Αυγής και του λένε, ορίστε, το έχει κάνει σημαία αυτό η αντιπολίτευση. Και απαντάει ο υπουργός, ξέρω ότι εύχονται να συμβεί. Οπότε προσέξτε τι έχει συμβεί, το οποίο είναι σταθερό κομμάτι αυτής της δημοσιογραφίας. Αν είχατε δει το επεισόδιο που είχαμε κάνει στην ανασκόπηση για τον Sky, θα το δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Ρωτάει κάποια στιγμή, έτσι εντελώς περαστικά, και χάνεται αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, ισχύει αυτό, ισχύει? Υπάρχει μια ανακοίνωση. Εντάξει. Υπάρχει μια ανακοίνωση, υπαρκτή είναι η ανακοίνωση, αλλά η κουβέντα δεν είναι υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η αντιπολίτευση λέει ότι. Οπότε ξαφνικά όλα γίνονται ένα σκυλοκαυγάς. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα σκυλοκαυγάς. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Και αυτοί που το λένε αυτό θέλουν πάρα πολύ. Τι θέλουν? Θέλουν νεκρά παιδιά. Αυτό θέλουν. Προσεύχεται η αριστερά. Μην σας πω, αποκεφαλισμένα τα θέλουν τα παιδιά. Καταλάβατε, τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί. Αυτά τα θέλει το κράτος του Ισραήλ. Εύχονται. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς δεν είναι αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο αφορά τον κλάδο τους. Όταν λένε αυτή υπερεφημέρευση, και εδώ πολλές συλλαβές, αλλά εννοούν ότι οι ίδιοι έχουν ξεπατωθεί να δουλεύουν με ρυθμούς που δεν αντέχουν να δουλεύουν. Εντάξει, και σου λέει ότι αυτή είναι στην πραγματικότητα ένα κόλπο της αντιπολίτευσης που εύχονται να υπάρξει πρόβλημα στην. Δεν φταίει ο ίδιος που είναι ο πολιτικά υπεύθυνος για την δημιουργία αυτού του προβλήματος. Είναι οι άλλοι που εύχονται. Καταλαβαίνεις δηλαδή εδώ πέρα την αντιστροφή. Ναι. Και επίσης σου λέει, πριν τρεις μήνες είχε βγει η ίδια ανακοίνωση στο Αγλαία Κυριακού και βγήκα εγώ ο υπουργός και είπα ότι δεν θα ανασταλούν τα τακτικά χειρουργεία και δεν ανεστάλησαν. Άρα ποιος έχει δίκιο? Ο υπουργός. Τώρα, εδώ έχουμε την αποθέωση της προπαγάνδας. Γιατί? Για να βγάλει ένας χειρουργικός τομέας ότι δεν μπορούμε άλλο να στέλνουμε τα τακτικά χειρουργεία, ο καθένας καθεμιά μπορεί να καταλάβει ότι φτάνουν στο αμήνι οι άνθρωποι. Το λένε στα κείμενά τους οι γιατροί, επεβάσεις τακτικές σε νεογνά μένουν πίσω. Δηλαδή είναι το ίστατο μέσο πίεσης και που φτάνεις μετά από πάρα πολύ από εξοντετικές συνθήκες. Αλλά έρχεται εδώ ο υπουργός και σου λέει, από τη στιγμή που το είπανε και δεν έγινε, γιατί δεν έγινε? Γιατί προκήρυξαν τότε τρεις θέσεις αναισθησιολόγων μετά την ανακοίνωση των γιατρών και μετέφεραν έναν αναισθησιολόγο από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και έτσι είπαν οι γιατροί του Αγλαία Κυριακού, συνεχίζουμε και ελπίζουμε να γίνει. Οπότε φτάνεις τώρα και σου λες, ωραία, τώρα λοιπόν θα πάρω τα μέτρα, θα ολοκληρωθεί η προκήρυξη και σας εγγυώμαι εγώ υπουργός ότι δεν θα συμβεί. Αν δεν συμβεί, θα πει ο υπουργός, τα λέγα και θα υπονοεί κιόλας ότι υπερέβαλαν. Και αυτό είναι η ουσία του επιχειρήματος, ότι αφού θα το λύσω το πρόβλημα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Βεβαίως, αυτό που γίνεται είναι ότι αφήνεις να φτάσει σε κατάσταση οριακή και μετά κάνεις αυτό που λέει ο Θάνος, κάνεις μια λύση της τελευταίας στιγμής, ένα μπάλωμα ας πούμε, και λες ορίστε, δεν έγινε και τίποτε. Yeah. Και... Λειτουργούν. Τώρα, συζήτηση για το πώς λειτουργούν και σε τι συνθήκες είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό που ανθρωπίνως μπορεί να γίνει, γίνεται. Επειδή πάντα πιστεύω στην καλόπιστη συνεννόηση των ανθρώπων. Τώρα, εγώ συγκινούμαι με αυτά. Ρθανό, συγγνώμη που είμαι άνθρωπος. Mm-hmm, πιστεύεις στην καλόπιστη συνεννόηση. Και στην ήρη των συμπεφωνηθέντων. Τα συμπεφωνηθέντα μου. Αυτό είναι... πρέπει να γίνει τραγούδι. Άρα, μιλάμε τώρα. Σαν τα απογευματινά χειρουργία. Θα είναι το επόμενο hit. Θα το βγάλουμε σε ένα δίσκο για τη δημοσία υγεία. Τομογραφός. Ναι, θα βάλουμε και τα συμπεφωνηθέντα. Το θέλε αυτό. Έχω κάνει πάρα πολλά για αυτούς, λέει. Έχω κάνει πάρα πολλά για αυτούς. Σιγά! Σιγά που τους έκανε χατήρι στους γιατρούς τώρα. Είναι υπόλογος για τη διάλυση της δημόσιας υγείας και λέει: έχω κάνει πάρα πολλά για αυτούς. Λες και τους κάνει χάρη. Τους προκήρυξε τρεις θέσεις αναισθησιολόγων. Αυτό είναι το έχω κάνει πάρα πολλά. Που λείπουν, το οργανόγραμμα είναι πάνω από 10 χρόνια και ξεπερασμένο και τους λείπουν νοσηλευτές, τα πάντα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι όλα όσα θα θέλαμε. Άνθρωπος. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής. Άνθρωπος. Άνθρωπος. Η δουλειά ενός πολιτικού. Πραγματικά, πες μας ποια είναι η δουλειά ενός πολιτικού, γιατί το έχω διαβάσει. Μαξ Βέμπερ, έχω διαβάσει πολιτική ως επάγγελμα, αλλά σαν τον Άδωνη τίποτα. Η δουλειά ενός πολιτικού δεν είναι να ικανοποιεί όλα όσα του λένε. Εντάξει, Άδωνη, το έχουμε καταλάβει αυτό. Η δουλειά ενός πολιτικού είναι να μπορεί καλόπιστα πάλι να μπορεί να κάνει αυτά που μπορούν να γίνουν. Κατά τη γνώμη μου, πολύ κακό συνεχίζεται αυτή η απεργία. Οπότε προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Θυμάστε με το Μητσοτάκη που λέει: μα θέλω εγώ υψηλές τιμές στα τρόφιμα. Τι είμαι, σαν διστής είμαι να θέλω υψηλές τιμές στα τρόφιμα. Μας βολεύει που έχουμε δύο δις. Δεν θα ήθελα να είμαστε το ΦΠΑ παραπάνω, ξέρω εγώ. Το λέει κιόλας. Ναι, το λέει. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το κόψω για δημοσιονομικούς λόγους. Άρα προφανώς έχω συμφέρον οικονομικό. Και εδώ. Αυτό που γίνεται με αυτό το καλόπιστα και καλόπιστα είναι. Τι κάνει, μετατρέπει τον πολιτικό ανταγωνισμό σε ένα ζήτημα καλής πίστης. Άμα δύο άνθρωποι θέλουν να τα βρούνε, θα τα βρούνε, κατάλαβες. Είσαι εσύ που θες να διαλύσεις τη δημόσια υγεία, είναι ο άλλος που η επιβίωση η δική του ή των δικών του ανθρώπων, των παιδιών του, του μωρού του, εξαρτάται από το να μην διαλυθεί η δημόσια υγεία, αλλά άμα υπάρχει καλή πίστη θα τα βρείτε. Δεν είναι αντικρουόμενα συμφέροντα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την άνοδο των, με την άνθηση που γνωρίζουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για την υγεία, καθώς καταραίει η δημόσια υγεία. Όχι, δεν αντικρουόμενα συμφέροντα αυτά. Με λίγη καλή πίστη όλα θα βρεθούν. Είναι απλώς που δεν υπάρχουν λεφτά, καταλάβατε. Ποτέ τίποτε δεν πρέπει να διατυπωθεί ως πρόβλημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Αυτό είναι βασική αρχή της πολιτικής επικοινωνίας. Έτσι γίνονται αυτές οι κουβέντες. Ο άλλος είναι υποχρεωμένος πάντοτε να μας θυμίζει ότι. Προφανώς η διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς είναι παροχημένη, δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ως πολιτικός δεν μπορώ να τα δώσω όλα. Αλλά η δουλειά μου είναι αυτό που μπορώ να το κάνω. Και αυτό που μπορώ βασίζεται σε μια απλώς χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Και αυτό είναι που προσπαθεί να πείσει το ακροατήριό του ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν πολιτικοί ανταγωνισμοί. Δεν υπάρχει κάποιος που πλουτίζει από τις. Από τη διάλυση της δημόσιας υγείας την ώρα που ετοιμάζουμε το μεγάλο άλμα προς την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όχι, όχι. Αυτές οι ουρές των 2.000 ανθρώπων, πώς λύνονται αυτά? Με καλή πίστη. Καλόπιστα θα το συζητάμε και θα βρεθούν οι λύσεις. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Όσοι, κάποιοι θα γλιτώσουν. Ό,τι μπορέσαμε, ρε παιδί μου. Έχουμε παρέμβαση από την Έφη που λέει ότι δεν υπάρχουν συμπεφωνηθέντα, είναι ή συμφωνηθέντα ή συμπεφωνημένα. Τώρα αμφισβητείς τον Υπουργό, εγώ δεν παίρνω θέση, και αμφισβητείς και τον Δαμοκλήτο Σάμιο. Έφη, δεν μου φαίνεται σωστό αυτό. Δεν θέλω τώρα να τσακωθούμε. Ας μείνουμε στα συμπεφωνηθεντημένα που έχουμε, που είναι κατακτήσεις αυτής της εκπομπής. Αυτά στα οποία έχουμε συμπεθυμφωνήσει όλοι. Ναι, να συμπεθυμφωνήσουμε στα βασικά, Θάνο, για να μπορέσουμε να πάμε την κουβέντα παρακάτω, ναι, και να μην μείνουμε σε λεπτομέρειες. Να συμπεφωνήσουμε ότι. Συμπεθυφωνήσουμε, βεβαίως, με συγχωρείτε. Ότι έχουμε αφήσει το καλύτερο κομμάτι, κλείνοντας. Το κομμάτι που δεν θέλει ο Υπουργός να πει. Και δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν θυμάμαι πώς το λέει. Έχει αυτόν τον πρόλογο. Ότι κάποιοι γιατροί. Όχι. Δεν θέλει καθόλου. Ναι, δεν θέλει καθόλου. Να πει και να σκεφτεί ότι κάποιοι γιατροί, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές, κάνουν πολιτικά παιχνίδια. Που το ακούς αυτό, η έκφραση είναι γνωστή. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το που κάμισε του Κωνσταντίνου δεν του πάει καθόλου σήμερα. Το λες και σε μικρόφωνο, δηλαδή κάπως ακούγεται αυτή σου η σκέψη. Αλλά εγώ δεν υπονοώ σε καμία περίπτωση ότι το φως του Κωνσταντίνου δεν τον κολακεύει, ξέρω εγώ, και τέτοια. Εγώ με τίποτα. Αυτό το οποίο είναι μια ακόμα χειδαιότητα. Θα μου πεις, Οκ, okay, έχει τέλος, έχει δεότητα. Εντάξει, Άδωνος Γεωργιάδης. Και κανείς δεν θέτει το ερώτημα γιατί φτάσαμε ως εδώ, γιατί μονίμως είναι η κατάσταση στο αμήν και τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Μονίμως είναι η φάση, ένα βήμα πριν τον κρεμό, έλα, κάνε τον παλωματάκι, που το περιμέναμε και από χθες τον παλωματάκι ότι θα έρθει, μόνο ότι φαίνεται η άποψή μας για τον Υπουργό, ακριβώς για να μην καταρρεύσει. Τόσο όσο ώστε να μην καταρρεύσει εντελώς το ΕΣΥ και να μπορεί να καμαρώνει ο Υπουργός ότι λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Γίνονται κάποια χειρουργία, δεν έχουν διακοπεί εντελώς. Είναι θέμα προοπτικής. Είναι που βάζεις τον. Είναι λίγο σαν την ελευθερία του τύπου. Που του λέγανε υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου και έλεγε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τα πρωτοσέλιδα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Τι άλλο θέλετε. Μισό λεπτό, δεν είναι φιλόλογος αυτός, δηλαδή. Είναι. Δεν είναι πολύ καλός φιλόλογος. Αλλά εντάξει. Τι σημασία έχει αυτό. Για μας είναι πάντα ο υπουργός μας. Δεν έχει σημασία. Θάνο λέει γιατί θάβει τον Κωνσταντίνο. Μα δεν καταλάβατε, παιδιά, το επιχείρημα. Αυτό έλεγε ότι δεν με θάβει. Δεν το θάβει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν με κολακεύει αυτό το πουκάμισο. Αλλά ποιος θα το έλεγε αυτό. Δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Άλλαξε και πουκάμισο τελευταία στιγμή, γιατί είχε και αυτός μπλε πουκάμισο και θα βγαίναμε σαν την εκπομπή Οι Δαπίτες. Είναι και φοιτητικές εκλογές σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Σήμερα είναι φοιτητικές εκλογές. Ναι. Μάλιστα. Θα προσέξετε, παιδιά, τίποτα. Ένα πράγμα μετράει στη ζωή. Τι ψηφίζετε. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Μόνο αυτό να θυμάστε. Κρατήστε μια συμβουλή από τη Φάρμα των Ζώων. Μόνο οι εκλογές μετράνε στη ζωή. Δηλαδή, κάνω λάθος. Δεν το έχει πάρει καθόλου το μάτι μου, Θάνο. Θεωρώ πολύ πιθανό να κάνεις λάθος. Αλλά ας μάθουμε. Πολύ είναι. Λοιπόν, πόσα άτομα σας δείχνει το YouTube ότι παρακολουθούν τώρα. Α, ναι, παρακολουθούν. Λοιπόν, να το δούμε λίγο. Πόσα άτομα. Ναι, σήμερα είναι. Να δείξουμε λίγο. Δύο άτομα δείχνει ότι παρακολουθούν. Οπότε, παιδιά, πέφτει μια πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτά τα δύο άτομα. Πρέπει να διαδώσετε αυτό που συμβαίνει. Στείλτε το μήνυμα παντού. Σε φίλους, σε γνωστούς. Στείλτε τους φωτογραφίες μας με τα πουκάμισα, ηχητικά, ό,τι μπορείτε. Ο ένας είναι ο Αναστάσιος που έχει βάλει 20 ευρώ, τώρα ο άλλος ή άλλη, το άλλο το ψάχνουμε, δεν ξέρω. Ο Αναστάσιος έχει πάρει προτεραιότητα λόγω του 20άρικου Αναστάσης. Αναστάσης, σήμερα η εκπομπή είναι για σένα και για κάποιο φίλο σου. Λοιπόν, να περάσουμε, αφού μιλήσαμε για την πατρίδα μας, θα αφήσουμε στο τέλος την αντιπολίτευση και θα περάσουμε τώρα σε μια μικρή διεθνή ανάπαυλα mm-hmm. και κάπως ευχάριστη κιόλας. Καλά, ναι, αρκετά. Ευχάριστη. Η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Έκαναν δηλώσεις και οι τρεις πρωθυπουργοί αυτών των τριών ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποφάσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 28 Μαΐου. Μίλησαν ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, ο Γιώνας Γκαρ Στέρε, σε συνέντευξη τύπου στο Όσλο. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, ο Σάιμον Χάρις είναι, και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ. Αν έχουμε τη φωτογραφία, να δούμε. Είναι από το Al Jazeera, είναι μέχρι και σήμερα 22 Μαΐου. Είναι πάνω από 140 οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει και επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Στη φωτογραφία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τρεις που το ανακοίνωσαν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει επίσημα. Είναι 143 υπολογίζει το Al Jazeera, βάλε και 3, 146. Και περιμένουμε, γιατί έχει υποθεί, ότι θα υπάρξουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα προχωρήσουν σε ανάλογη κίνηση. Η Σλοβενία και η Μάλτα έχουν κάνει σχετικές δηλώσεις ότι θα το κάνουν σύντομα. Υπάρχουν επίσης και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το διάβαζα σχετικά, που έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πριν ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κάποιες που δεν το έχουν κάνει. Μία από αυτές είναι η χώρα μας. Είναι επιχείρημα που το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, ότι μερικές φορές η αποκλειστική συναναστροφή με τις λεγόμενες συμμαχικές δυνάμεις δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ότι ο δυτικός κόσμος ή ο κόσμος γενικά λέει ένα πράγμα, ενώ δεν λέει ένα πράγμα. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμη μερικές φορές οι χάρτες που δείχνουν πόσες είναι αυτές οι χώρες, γιατί υπάρχει περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει περίπτωση, με συγχωρείτε, να δημιουργείται μια ψευδής εικόνα ομοφωνίας για πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά πολύ πιο αμφιλεγόμενα και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ομοφωνία όσο θα ήθελε να πιστεύει η πλευρά αυτή την οποία έχουμε επιλέξει για να συνομιλούμε. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη μόνη εναλλακτική που προσφέρει μια πολιτική λύση για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, αναφερόμενο στη λύση των δύο κρατών. Καταδίκασε για τη Χαμάς. Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα έχει πολιτική συνενοχή. Που θα έχει πολιτική συνοχή και θα απορρέει από την Παλαιστινιακή Αρχή. Και τόνισε πως η λύση των δύο κρατών είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Η αντίδραση του Ισραήλ είναι ενδιαφέρουσα από αυτήν την άποψη. Ψυχραιμή. Πάλι, και όπως μετρημένη, κάθε αντίδραση. Όπως κάθε αντίδραση του Ισραήλ. Εντάξει, σχετικά ψύχρεμη. Τα νοσοκομεία, ναι, ζόρτια. Δεν τους είπε ναζί αντισημίτες. Ναι. Είπε ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα οδηγήσει σε περισσότερη τρομοκρατία, αστάθεια στην περιοχή και θα θέτει σε διακινδύνευση, θα διακινδυνεύει κάθε προοπτική ειρηνική. Ναι. Μη γίνεστε πιόνι στα χέρια της Χαμάς. Έχει βγάλει ένα βίντεο το Ισραηλινό ΙΠΕΚ, το οποίο είναι έτσι πολύ γραφικό, παραστατικό. Έχει μέσα Χαμάς, Ιράν και καλεί την Ιρλανδία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Φανταζόμαστε ότι απευθύνεται και στις υπόλοιπες χώρες, αφού κάναν την ίδια ακριβώς κίνηση και τους καταλήγει έτσι. Μη γίνεστε πιόνια της Χαμάς. 140 κάτι χώρες πιόνια της Χαμάς. Η Ελλάδα, επειδή είδα το σχόλιο, δεν έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Το 2015, το Δεκέμβριο του 2015, εγκρίθηκε από τη Βουλή, ομόφωνα μάλιστα, ένα ψήφισμα το οποίο καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Και η τότε ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΑΝΕΛ και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εφάρμοσαν αυτό το ψήφισμα. Μολονότι επί ΣΥΡΙΖΑ όντως προσκλήθηκε ο Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστίνης, έκανε κοινές δηλώσεις με τον Τσίπρα, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Βουλής και με το ψήφισμα. Ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση εκείνη την περίοδο, έμεινε συμβολική και δεν εφαρμόστηκε. Και υπάρχει και το ΚΚΕ που έκανε και πρόσφατα ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, για το τι ενέργειες θα κάνει για να προχωρήσει και να εφαρμοστεί αυτό το ψήφισμα της Βουλής, αλλά και η Νέα Αριστερά, που το δήλωσε και σήμερα, ζητούν να εφαρμοστεί αυτό το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής και επιτέλους να είμαστε κι εμείς, πώς το λένε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διαβάζω και από την Λαμπρινή Θωμά που μας γράφει ότι όταν αναγνωρίζει κράτος Παλαιστίνης, αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη. Με συγχωρείτε, ότι κατέχει εδάφη άλλου κράτους. Γιατί μας γράφει, βλέπω διάφορους να λένε ότι είναι συμβολικό, αλλά δεν είναι μόνο συμβολικό, έχει και ουσιαστική σημασία. Εντάξει, η διπλωματία γενικά έτσι λειτουργεί, με διάφορες κινήσεις. Άμα ξεκινάμε ότι είναι συμβολικό το ένα, συμβολική απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Συμβολική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που έδωσε επιπλέον δικαιώματα. Δηλαδή έκανε κάτι έδωσε πράγματα, προνόμια στην Παλαιστίνη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κάλεσε στον αναγνωριστικό κράτος. Όλα αυτά θεωρούνται συμβολικά, αλλά στην πράξη είναι κάπου, είναι μια κατεύθυνση στην οποία κινείται η διπλωματία γενικά και ο πλανήτης. Τώρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες απέχουν και είναι όλος ο πλανήτης που συμφωνεί ότι πρέπει οι Παλαιστίνοι να έχουν το δικό τους κράτος και εμείς λέμε μα το Ισραήλ, εντάξει. Λοιπόν. Είχε σε άλλες ειδήσεις γύρω από την σφαγή, τη γενοκτονία στην Γάζα, μια ακόμα πολύ δημοκρατική απόφαση του Ισραηλινού κράτους, κατέσχεσε εξοπλισμό του Associated Press. Υπήρχε και επίσημη διαμαρτυρία, ανέβηκε άρθρο στο πρακτορείο του Associated Press, διεθνές τεράστιο πρακτορείο ειδήσεων, γιατί τους κατηγορούν ότι έδωσαν εικόνα στο Αλτζαζίρα και έχουν απαγορεύσει το Αλτζαζίρα και γενικά η μόνη δημοκρατία στην Μέση Ανατολή. Ναι, να πούμε ότι γενικά οι επιθέσεις στον τύπο και οι επιθέσεις στον τύπο τέτοιας κλίμακας τώρα, καλά, το συζητάμε πάντα αυτό, ότι εδώ πέρα ο πύχης είναι στις δολοφονίες δεκάδων δημοσιογράφων, οπότε η κατάσχεση εξοπλισμού θα θεωρείται πτέσμα. Αλλά γενικά δεν βοηθάει στην εικόνα ότι είσαι αυτός που κόπτεται για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας, γιατί γενικά η απαγόρευση της λειτουργίας των δημοσιογραφικών μέσων δημιουργεί την πολύ εύλογη υποψία ότι κάτι έχεις να κρύψεις. Καλό είναι δηλαδή, και αυτό το λέμε και σε περιπτώσεις που τα μέσα αυτά παρέχουν μια ενημέρωση την οποία μπορεί να θεωρείς μονομερή. Πάρα πολλά μέσα, και πολλά μέσα φιλικά προς τις συμμαχικές κυβερνήσεις μας, παρέχουν μονομερή ενημέρωση. Αλλά αν ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το ότι δικαίωμα ύπαρξης θα έχουν μόνο αυτά που δεν παρέχουν μονομερή ενημέρωση, αυτά που παρέχουν την καλή ενημέρωση, αυτά που μου αρέσει εμένα, πάρα πολύ γρήγορα καταλήγεις πρώτα στην απαγόρευση του Al Jazeera και μετά, γιατί όχι, και το Associated Press. Το Associated Press έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι δεν είναι ότι εμφανίστηκε πρόβλημα στην ίδια τη ροή ειδήσεων. Πρόκειται για μια διασταλτική ερμηνεία της διάταξης αυτής για τις προϋποθέσεις και που αφορά στην πραγματικότητα αυτό που είπε και ο Θάνος. Το Al Jazeera. Την παροχή με εικόνων στο Al Jazeera. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, και τι ήθελα να πω. Σχολιάζεται ότι ένας ακροατής βαρέθηκε και έφυγε. Εσύ να το βλέπεις αυτό, Θάνο. Πρέπει μιλούσα κάτι εγώ να κάνουμε. Εκείνη την ώρα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Τώρα. Έχουμε πέσει στο 50%. Χάθηκε το 50% της ακροματικότητας. άλλη σύνδεση από αύριο. Έχουμε. Θα δοκιμάσουμε άλλους συνδυασμούς. Ο τελευταίος των Φαρμιανών, γράφει ο Στράτιος, που είναι το σχόλιο. Και ένα άλλο που ήθελα να πω. Όχι, μόνο εγώ είμαι από PC. Ψάχνουμε τώρα ποιος είναι ο μόνος. Ποιος μετράει για το YouTube. Ένας και μία από εσάς, ένα από εσάς μετράει. Την Ζω Ιρλανδία από το 14. Αυτό ήθελα. Το βρήκα, Κωνσταντίνε, ενθουσιάστηκα. Πάρα πολύ χαίρομαι με τη στάση του κόσμου εδώ προς την Παλαιστίνη, μέρα με τη νύχτα με άλλες χώρες. Ισχύει, το έχουμε καταλάβει. Να δείτε, είναι μια καλή ευκαιρία να το προμοτάρω, τη συνέντευξη της Ευρωβουλεύτριας της Κλέρ Ντέιλι στον Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Έχει ανέβει και στο site και είναι εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Και λέει ακριβώς αυτό, ότι ο λαός της Ιρλανδίας ξέρει και από εκεί ο καρδιά και τάσεται με την Παλαιστίνη. Τι μιλάτε τώρα, λέει, ένας σας ακούει μεταξύ σας, τα λέτε. Εντάξει, ένας να μας ακούει. Και ένας να μας ακούει. Πλάτων Αριστοτέλης, τι θες τώρα. Έχεις ένα περιορισμένο κοινό, αλλά ποιοτικά, παιδιά, τι το συζητάτε τώρα. Αυτός ο ένας, δηλαδή, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Πείτε μου αν τέλειωσαν οι ειδήσεις, θέλω να σπαμάρω το chat με την έρευνά μου. Πάντα είναι καλή ναι. ώρα για να σπαμάρεις το chat με τα δικά σου. Ό,τι καημό έχεις, χρόνια πολλά κιόλας, πες τον μας εδώ πέρα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Εν τω μεταξύ, εσείς οι ίδιοι δεν έχετε monitors εκεί, αυτά δεν μετράνε σαν views. Ναι, εγώ το έχω ανοιχτό. Θεωρητικά ένας είμαι εγώ. Εγώ δεν το έχω ανοιχτό. Ο Κωνσταντίνος έχει το πίσω monitor. Βλέπω, λέγαμε χθες, όταν συμβεί τεχνική καταστροφή, εγώ αργώ να το καταλάβω. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Ελένη από Θεσσαλονίκη παρακολουθεί. Γεια σου, Ελένη, χρόνια πολλά. Και χθες. Λοιπόν, επειδή έχουμε η τελευταία ενότητα είναι αφιερωμένη στο πιο σημαντικό από όσα θέματα έχουμε χειριστεί σήμερα, την αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά έχουμε στο πλευρό μας τον Στέφανο Κασελάκη. Εντάξει. Και γιατί είναι σημαντικό, Θάνο, γιατί? Που έχουμε στο πλευρό μας τον Στέφανο Κασελάκη. Και εγώ αυτό να ρωτήσω. Γιατί ο Στέφανος είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες του ακραίου διχασμού, που βλέπεις τη χώρα πώς είναι, που βράζει η χώρα. Όλοι, δεν καταλάβει κανένας τίποτα, είναι τραλαλά όλοι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι και μία φωνή ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ενώσει όλους τους Έλληνες. Έχουμε το βίντεο. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο που έχουμε είναι από. Ένα μέρος, τώρα ισχυρίζεται ότι είναι τραβηγμένο στο Κιλκής. Δεν υιοθετώ. Όπως μας γράψατε στο chat, εντάξει, και ο χάρτης περιείχε την Αυστραλία. Πολλά λέγονται, δεν έχω πάει ούτε στο Κιλκής ούτε στην Αυστραλία. Τέλος πάντων, έχει πάει σε ένα περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασελάκης και υπογράφει καπέλα της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψου τώρα πολιτικός πολιτισμός. Πόσο μπροστά είναι. Πόσο μπροστά είναι. Ναι. Γράφοντας επάνω ομόνοια στην Ελλάδα μας ή κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έχουμε και αυτό, παιδιά, ότι υπέγραψε εδώ, τα βλέπουμε. Τα υπογράφει σε περίπτωση Νέα Δημοκρατία καπέλα. Σε περίπτωση Νέα Δημοκρατία πήγε. Να, το βλέπεις Νέα Δημοκρατία, το καπελάκι, το μπλε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ έξυπνο από τον κύριο Κασελάκη, πολύ έξυπνο και από την πλευρά των ανθρώπων που τον υποδέχτηκαν στο περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έδειξαν πολιτισμό. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, που νομίζω καλά θυμάμαι, στις εθνικές εκλογές είχε υπάρξει ένα θέμα, είχε περάσει ο πρωθυπουργός από περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, και είχε γίνει... ναι, μακριά. Κάνε τα χέρια κάτω. Μην κολλήσουν τίποτα. Είναι μεταλλοντικό. Πάντως, ξαναλέμε, 20 μέρες έχουν μείνει για τις ευρωεκλογές. Κατάλαβε. Στο παρελθόν αυτά. Λοιπόν, 20 μέρες ξαναλέμε έχουν μείνει για τις ευρωεκλογές, οπότε θα δούμε και άλλα και στο TikTok και στον δρόμο και στη γύρα για τις ψήφους και πολλά πολλά άλλα. Αυτά θέλουμε. Δεν είναι συγκινητικό, ρε παιδιά. Δεν ανατρίχιασες, Θάνο, που είδες τώρα την Ελλάδα για μια φορά ενωμένη. Και είχαμε και σχετική δήλωση. Θα επιστρέψουμε στο θέμα με τα καπελάκια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είχαμε και σχετική δήλωση. Έδωσε χθες μια συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτήθηκε για το σενάριο να προταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρόεδρος της Κομισιόν. Και είπε ο κύριος Κασελάκης, απάντησε στην αρχή στην ερώτηση για το αν θα τον στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε ναι. Και εξήγησε ότι από το να είναι κάποιος ξένος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καλύτερα να είναι Έλληνας. Ρε Θάνο, συγγνώμη δηλαδή. Όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, δεν είμαστε όλοι με την ελληνική ομάδα? Ναι. Ναι. Μπορεί. Κάποιοι ναι. Και ανάλογα, δεν ξέρω. Εγώ με τη φάση μου. Δεν είμαι κατά, δεν είμαι ποτέ κατά. Αλλά άλλο το ποδόσφαιρο, άλλη πολιτική. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ήπιος εθνικισμός τώρα που μου λες? Όχι, συνήθως είσαι μας... Εντάξει. Μας γράφει η Φέη, ναι, ήταν του μέρα 25 το περίπτερο που είχε πάει ο Μητσοτάκης, δεν τον χαιρετούσαν, αλλά μέσα στο γενικό, στη γενική τάση των συστημικών μέσων να μην έχουν καμία αναφορά στο μέρα 25, και αυτό το κάνανε ΣΥΡΙΖΑ, αφού ουσιαστικά έχουν επιλέξει μόνο με τον Κασελάκη να... Ούτε τον. Και ο Ανδρουλάκης έλεγε το ίδιο. Και ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι έχουν επιλέξει τον Κασελάκη ως συνομιλητή. Και αλήθεια ότι είναι πολύ καλός ο Κασελάκης αυτό. Δηλαδή, προσέξτε. Να είναι Έλληνας, ναι. Το πρόβλημά μου δεν είναι τόσο πολύ με το όν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό τι όν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το κάνει πολύ. Είναι πολύ περίεργη διατύπωση. Αν και έχω και ενδιασμούς όσον αφορά στην αλαζονία, Μπαμπινιώτης εδώ, και στη χειραγώγηση του πληθυσμού. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο που έχει. Ναι, και εγώ δηλαδή θα το έθετα μετά από 5 χρόνια. Έχω κάποιους ενδιασμούς για αυτήν την τοποθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του Πρωθυπουργού. Θα μου πεις, μπορεί να μας αδειάσει τη γωνιά. Εντάξει, αλλά και ως πρόεδρος της Κομισιόν θα έχει αρκετές αρμοδιότητες. Και επίσης, για να το πάρουμε και το πρακτικό επιχείρημα. Δεν θα σε πείραζε. Από το να είναι ξένος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεν θα είναι καλύτερο να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εγώ δεν είμαι σίγουρος θα είναι καλύτερος για το σενάριο συνεργασίας με μια κυβέρνηση που δεν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας για τη μεροληψία. Πάρα πολύ απλό. Οπότε, αν το θέλουμε και να πούμε και αυτό το σενάριο, υπάρχει μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς που το σχολιάζει. Τα σχόλια είναι περιτά, λέει. Αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες ακούν και κρίνουν. Λίγο πιο πάνω λέει: πιθανότατα θα συνεννούσε δηλαδή στο να αναλάβει κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πολιτικός που συνέδεσε το όνομά του με πρωτοφανείς παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τις παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων και την απάνθρωπη διαχείριση του προσφυγικού. Μπορείτε να απομονώσετε το βίντεο, να το στείλω σε μια φίλη. Δεν θέλουμε να απομονωθούν τα λεγόμενά μας και να παρεξηγηθεί το περιεχόμενο των δηλώσεών μας εκτός περικειμένου. Αυτό μπορεί να απομονωθεί και να παίξει μετά ως μια είδηση αντικασελακική, που δεν το θέλουμε καθόλου. Δεν είναι η πρόθεσή μας αυτή. Εγώ θέλω να πω για τον Κασελάκη ότι επειδή έχει αυτό το στυλ το πάρα πολύ ενωτικό, του άσχετου δηλαδή, ένα στυλ το οποίο είναι κατά βάση απολιτικ, είναι η καλή πίστη του Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μια αριστερή ανάλυση της πολιτικής που να μην είναι συγκρουσιακή. Αυτά είναι τώρα αλφαβήτα της αριστερής σκέψης. Προφανώς πρέπει να είναι συγκρουσιακή, προφανώς δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι είμαστε μόνο ως πρόβατα. Το να λέει τώρα ο άλλος ναι να είναι ο Μητσοτάκης γιατί είναι Έλληνας, ναι να είναι Έλληνας και δεν μου αρέσει, και στη συνέχεια στο τι δεν του αρέσει αναφέρει ένα χαρακτηρολογικό στοιχείο το οποίο είναι εντελώς αδιάφορο. Αν είναι τώρα λαζόνας ο Μητσοτάκης, εντάξει, μόνο όλοι πολιτικοί τώρα πώς είναι, όλοι ξετρελαμένοι με την πάρτη τους είναι, αυτά θα συζητάμε. Και λέει μετά το άλλο για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης σαν να μην είναι, τώρα είναι εντελώς δευτερεύοντα αυτά. Η ουσία αυτού του πράγματος είναι ότι ο Κασελάκης με τη συνολική παρουσία του, δεν έχει σημασία η σαχλαμάρα, είναι δευτερεύον δηλαδή, και τα καπελάκια και το σκύλι, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, αλλά το κέντρο, ο πυρήνας όλων αυτών των επιμέρους πράξεων είναι η διάλυση της πολιτικής συζήτησης. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα τι λέει. Δεν έχει ιδέα, ρε παιδί μου. Εντάξει, για μας είναι κάτι πάρα πολύ αυτονόητο ότι κάθε αφετηρία μιας αριστερής κριτικής στην κυβέρνηση είναι ότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουμε. Υπάρχουν ανταγωνιστικά κοινωνικά στρώματα με αντικρουόμενα συμφέροντα. Οπότε, αν τώρα ο άλλος νιώθει ότι θα ενώσει όλους τους Έλληνες και θα τους απευθυνθεί και θα βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει τι ωραία που είμαστε, να είμαστε όλοι αγαπημένοι και δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει, είναι ένα απολιτικ τραλαλά, το οποίο είναι πολύ λογικό ότι το αγαπάει η τηλεόραση. Μυστικό που μπορείτε να μοιραστείτε με τη φίλη σας ότι η τηλεόραση αγαπάει τον Στέφανο Κασελάκη. Απλώς είναι από αυτούς που νιώθουν καλύτερα να παριστάνουν ότι δεν τους αγαπάει η τηλεόραση, αλλά αυτό συμβαίνει. Και η πολιτική κουβέντα εξελίσσεται σε αυτό που βλέπετε. Μα ζητάτε το τραγούδι. Δεν έχω καταλαβαίνει το τραγούδι του Μέρα. Έχει ανέβει, ναι. Έχει ανέβει ως... Είναι συνολικά του κόμματος, είναι κάτι ύμνος του κόμματος. Το έχω ακούσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Δεν μπορώ να το ξαναπεράσω αυτό. Ήταν ένα δύσκολο δίλεπτο. Όχι μόνο. Τι τραγούδι ύμνος του κόμματος. Από τον Τζοντίδη, το είδαμε που έχει βγάλει το. Είναι ένα τραγούδι για τις ευρωεκλογές, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Δεν μας άρεσε, αλλά αυτά είναι προφανώς υποκειμενικά. Δεν... Χορέψτε με κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, όχι. Εγώ δεν το ξαναπερνάω. Ξέρω ότι η πολιτική κρίση βασίζεται κυρίως σε αυτά. Οπότε το καταλαβαίνω. Είναι κεντρικό ζήτημα. Και δεν έχουμε ακούσει επιτέλους μια τοποθέτηση Βαρουφάκη για τη Μαρίνα Σάτι. Πώς θα πάμε στις ευρωεκλογές? Γιατί κρύβεται στα σοβαρά θέματα? Ο κύριος Κουτσούμπας γιατί δεν μιλάει, π.χ. Για τη Μαρίνα Σάτι. Για το θέμα της Eurovision. Κουτσούμπας είναι όντως περίεργο που δεν έχει μιλήσει. Δεν ήταν εσύ στη φάση αυτή. Μα τώρα κι εσύ. Ναι. Θα στείλει επιστολές για τις πολυεθνικές στον εαυτό το Μητσοτάκη αν πάει στην Κομισιόν. Τι άλλο. Κάτι είπε, ναι, για συνεργασία με την Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει τίποτα νόημα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει εδώ, ωραία, γιατί παίζετε τη φάση με τα καπελάκια και αυτή τη δήλωση και δεν ασχολείστε με τις προτάσεις για τη φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση του ΦΠΑ και όλα αυτά. Υπάρχει τεράστιο θέμα συνέπειας σε όλο αυτό. Δηλαδή, τη μία φορά και στον τρόπο με τον οποίο κάνει αντιπολίτευση, τη μία φορά θα μιλήσει για υπουργούς δολοφόνους στην κυβέρνηση και την άλλη θα πει, ναι, θα στηρίξω. Άμα ήταν να είναι Έλληνας και να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός που θα πάει στην Κομισιόν. Δηλαδή, τη μία φορά εμφανίζεται πάρα πολύ συγκρουσιακός και την άλλη ομόνοια στην Ελλάδα μας και ενωτικός. Δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, δεν έχουμε τεράστιες απαιτήσεις. Θέλω αρχή, μέση και τέλος. Μία γραμμή και μία γραμμή. Όλα αυτά. Να λες το ίδιο πράγμα. Τώρα, πώς μπορεί να πεις. Προφανώς έχει πολύ σωστές θέσεις για την. Για τα οικονομικά, γιατί η πολίτευση δεν είναι και πολύ δύσκολο να κάνει λάθος στα πράγματα. Θα λέει κριτική στην κυβέρνηση, κάνει. Απλώς τίθεται τεράστιο θέμα συνέπειας. Το είχε έτσι και αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα συνέπειας από πριν. Το έχει και μετά την διάσπαση και τα δύο κόμματα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Τώρα έχεις και τον Κασελάκη που κάθε μέρα θα πει κάτι άλλο. Εντάξει, στο Κασελάκη υπάρχει ένα ζήτημα μιας πολύ πολύ θεμελιώδους άγνοιας των ζητημάτων για τα οποία μιλάει. Μας λέτε για τον Τζοντί ότι φτιάχνει πολύ ωραίο γραφιστικό υλικό. Παιδιά, εντάξει, ναι. Ένα τραγούδι είναι. Δεν είναι. Περιορέξεως. Μίζον θέμα έγινε στο chat πάντως. Ψυχραιμία. Όντως είναι πολύ καλά. Θα το θέσουμε στους εκπροσώπους του Μέρα, να το πούμε από τώρα. Θα θέσουμε το κομμάτι. Για έλα εδώ, Κώστα. Μήπω Γιάννη, είπα τον Λαπαβίτσα. Λοιπόν. Αυτός ο ένας που βλέπει την εκπομπή, πώς έχει κάνει 171 like? Παιδιά, δεν ξέρουμε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Θέλουμε το chat να έχει την ικανότητα να ανασύρει μέσα από αυτή την εξαιρετικά πολύπλοκη πραγματικότητα, να ανασύρει τα ουσιώδη. Εσείς είστε η ελπίδα της Ελλάδας. Είστε το αύριο της Ελλάδας. Είστε οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να φύγουμε τώρα να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη. Ξεκινάμε τις συνεντεύξεις μας. Δεν θα βγει ζωντανά. Θα πάμε να βιντεοσκοπήσουμε την πρώτη μας συνέντευξη. Και σιγά σιγά θα αρχίσει ο κύκλος αυτός που γνωρίζεται και από τις εθνικές εκλογές. Δηλαδή συνεντεύξεις με ένα καλεσμένο, μια καλεσμένη κάθε φορά και δύο δημοσιογράφους του The Press Project να κάνουν ερωτήσεις. Ναι. Πολιτισμένα πράγματα, ανθρώπινα. Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε. Πείτε μας, αναπτύξτε τη σκέψη σας. Και τέτοια βαρετά. Ούτε τσακωμίσετε τηλεπαράθυρα. Δεν φέρνουμε. Τίποτα. Σας αρέσει εδώ. Αφήστε με ένα ολοκληρώσω. Δεν σας αρέσει. Όχι. Εντάξει. Τι άλλο. Μπορεί να πει και ναι. Πείτε κάτι που σας αρέσει. Πείτε ένα φρούτο. Πείτε. Μια ωραία ανάμνηση από τα παιδικά σας χρόνια. Κάτι θετικό. Αυτό. Πείτε μας κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας αρέσει. Π.χ. Λοιπόν. Λέω εγώ τώρα. Πριν κλείσουμε, αν και θα παίξει το βίντεο, εμείς φεύγουμε. Μην αγχώνεις, ανοίξει την πόρτα. Έχουμε ένα μικρό βίντεο από το μεγαλύτερο βίντεο που έχει ανέβει στο κανάλι μας στο Press, που το έφτιαξε η Νεκταρία Ψαράκη, που έκανε και ένα πολύ εκτενές και πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την αθώωση των 9 της Πύλου. Θα δείτε λίγα δευτερόλεπτα, υπάρχουν πλάνα από το δικαστήριο, πώς υποδέχονται δικηγόροι, αλληλέγγυες και οι πρόσφυγες την απόφαση, αγκαλιές εκεί. Χαμόγελα, υπάρχουν οι δηλώσεις δικηγόρων για την απόφαση και υπάρχουν και δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση, που ήταν ο μόνος εκπρόσωπος κοινοβουλευτικού κόμματος που ήταν στο έξω από το δικαστήριο στην Καλαμάτα. Να είστε καλά. Γεια σας. Μετά από σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο που 9 άνθρωποι βρίσκονται άδικα στη φυλακή, ήρθε επιτέλους ο καιρός οι ελληνικές δικαστικές αρχές να ψάξουν τους πραγματικούς ενόχους στο λιμενικό. Μετά τα εφετεία της Κρήτης και το εφετείο Δωδεκανήσου, η Καλαμάτα πήρε σήμερα από το χέρι την αρχή της νομιμότητας και σε λίγες μέρες αυτοί οι άνθρωποι φυλακίζονται. Σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αυτό επηρεάζει την υπόθεση με το λιμενικό. Η απόφαση αυτή αφορά τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και δεν επηρεάζει ως προς το αποτέλεσμά της την υπόθεση που εκκρεμεί σε προκαταρκτικό στάδιο ενώπιον του ναυτοδικείου Πειραιά. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένει ανοιχτό το αίτημα διερεύνησης των ευθυνών σε σχέση με την πρόκληση αυτού του ναυαγίου. Από τη στιγμή που πάβει η ποινική δίωξη θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι από ποινικά κρατούμενοι. Δηλαδή θα πάνε στο σοφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνταν, θα πάρουν από φυλακιστήριο και έπειτα θεωρώ ότι θα καταλήξουν, όπως και άλλοι εντολείς μας σε αντίστοιχες υποθέσεις, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα όπου θα κρατηθούν διοικητικά λόγω του ότι δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα. Η έκβαση της δίκης και η απόσυρση των ποινικών κατηγοριών κατά των 9 κατηγορουμένων και η αθώωσή τους είναι προφανώς μια πολύ θετική εξέλιξη. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, γιατί έπεσε στο κενό η προσπάθεια εκ μέρους των κρατικών αρχών τα θύματα να μετατραπούν σε αποδιοπομπαίους τράγους αυτής της μεγάλης τραγωδίας, αυτού του εγκλήματος που συντελέστηκε στην Πύλο.